Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Det er fredag, klokken er lidt over 9, og vi står klar til aktiedebat her i Millionærklubben de næste 55 minutter. Der svarer vi nemlig på spørgsmål. Lars Persson og Olav Svendsen er spændt op på kaffe. Godmorgen og velkommen til, de herrer. Godmorgen. I kan altså skrive ind til os her, hvis I sidder derude med spørgsmål eller emner, som I mener, at det er værd, at vi skal debattere. Så skriv I altså bare til os på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med Mio, så lander den nemlig lige herinde hos mig, og jeg kan smide dem videre til de herrer på den anden side af disken. Og der er faktisk kommet nogle spørgsmål allerede, og jeg tænker, at det giver meget god mening at starte med det ene af dem. Blandt andet fra Jesper, der skriver sådan her: Hej Bodil, kan I ikke lige kigge på SVB Financial Group? Kan I ikke få Persson eller Lars Svendsen til at sætte et par ord på et fald på 60% og 22% i eftermarkedet? Er det ikke for voldsomt, trods de ønsker at rejse en masse dollar i frisk kapital? 2,25 milliarder rent faktisk, og de har solgt ud af deres investering for 21 milliarder dollar med tab på 1,8 milliarder dollar. Kan det sende rystelser til de danske og europæiske banker? Og når vi starter lige præcis med det spørgsmål, så er det jo fordi, det var noget af det, der virkelig skræmte det amerikanske aktiemarked i går, altså SVB Financial Group, som faldt helt vanvittigt, altså 60%, som Jesper han er inde på her, og gjorde, at investorerne de virkelig træk følehornene til sig. Lars Persson, kan du give os en vurdering af den situation? Jamen altså, det er jo, at alle er blevet nervøse for banksektoren lige pludselig. Altså, min Swedbank falder 3%, og man kan sige, hvad har det med dem helt derovre at gøre? Men samtidig så har du også nogen nede i Schweiz, der ikke leverede et regnskab, fordi de fik en opregning for Finanstilsynet. Det var Credit Suisse, som udskød deres regnskab. Det er det. Så altså, der skal jo ikke meget til, at korthuset vakler en lille smule, så bliver man forskrækket. Det kan man også se med reaktionen i markedet. Det er ligesom at komme ud af den blå luft, og nu har jeg ikke fulgt den her sag, fordi det er jo ikke nogen aktie, jeg har, men jeg kan jo se, at den der SVB Group, den har været i en faldende trend i rigtig lang tid, og ligesom jeg har sagt, jeg er ikke særlig spændende at investere i. Og hvorimod vi har set mange af de andre banker jo haft en positiv trend. Vi har også set lidt det samme med Deutsche Bank tidligere, hvor at selvom de andre banker klarer sig nogenlunde, så var der noget. Så ja, altså, vi får nok nogle rystelser lige i øjeblikket i banksektoren, så, og hvor det ender, det er jo det der med, at vi er jo bredt ud over det store verden nu, ikke? At Nordea har en polsk kunde, der vil købe sig en ejendom i Frankrig, men hvor ligger egentlig, hvor ligger risikoen henne, ikke? Er det Frankrig, eller er det Polen, eller og hvor tager de det ind på bogen henne? Mm. Så det er lidt det samme her, at vi har noget risiko, som vi ikke lige kan finde ud af, fordi mange af produkterne er egentlig blevet lidt for komplekse nogle gange, så det er det. Der var også nyt fra Silvergate Capital, som er den her, de laver både sådan almindelige bankprodukter, men altså også meget inden for den her kryptoverden, og de har altså ude at sige, at de ville lukke bankdelen ned. Lars Svendsen, vi har stået og talt om sådan et stykke tid, at finanssektoren var et okay sted at lægge sine penge lige for tiden. Skal man passe du for meget på? Du må ikke spørge mig, jo. Jeg spørger dig. Jamen, jeg har jo faktisk solgt mine bankaktier, og jeg ser jo sådan nærmest lidt modsat vej rundt og ærger mig lidt, fordi jeg er jo gået for tidligt ud, ikke? Jyske Bank er solgt vi jo de sidste på 480, nu koster den 570 eller andet, der er løbet 20% højere op, og Nordea lidt det samme. Og det har jeg jo gjort, fordi jeg har prøvet at fortælle det flere gange, men hvis I hører efter, at det er jo det der med, jeg er jo mest bange for altså renteniveauet på obligationsmarkedet, det er der, jeg er bange for det, og at hvis det begynder ligesom at ryge ud af sengen, og vi får meget store kurstab på obligationer, og så ramler det jo også over på ejendomsmarkedet. Ikke? Det er sådan set det, jeg sidder og frygter, og det er måske et spøgelse, men det er det med lidt rentestigning, jeg går for banken, men meget rentestigning, og i det sidder hurtigt, er noget, kan blive ondt. Mm. Det er det, jeg er bange for, men jeg kender ikke den her bank, men jeg vil bare sige, at han ser ud til at have nu en børsværdi på, var det 12 milliarder dollar, efter den så er faldet, så du kan sige, men den er jo kommet fra 700, ikke? Mm. Det minder om et tøjmærke, der hedder Peak Performance. Mm. Det koster 100, hvad er det, 105 nu, eller koster den under 100? Altså, det er jo helt vildt. Altså, en aktie har været op i 700, ja. Og det er jo altså inden for halvandet år baglæns eller sådan noget. Og så til den del af Jespers spørgsmål, der handler om det kan brede sig til Danmark og Europa. Ja, det ser da sådan ud. Det er i hvert fald bankaktien, der får hug her til morgen. Jyske Bank, Danske Bank, Nordea Bank er altså nogle af dem, som falder allermest. Jyske Bank nede med 4,5%, Danske Bank med 4%, og Nordea med 3%. Ja og nej, fordi du siger, man kan godt blive lidt forskrækket, når man ser sådan noget, ikke? Og jeg kender slet ikke dem til jeg aner jo ikke noget om det, men jeg vil sige, noget som er værre, og som nu dukker op for anden gang, det er jo den med Credit Suisse. Fordi i virkeligheden så var, og det var der ikke, det tog ligesom markedet sådan en ret stiv arm af aktien. Altså for lige den historie lidt mere ud, Lars Hansen, til dem, der måske ikke har læst om det. Jamen Credit Suisse har jo været på RØ og så nogle andre bogstaver her sidste år, og hvad hedder det, der blev det så lavet en meget, meget stor aktietegning, tror jeg, på 30 milliarder kroner. Og nu har banken vist nok en børs lige på 60-70 milliarder kroner. Og det har jo været en af Europas største inden for investeringsbanker. Ikke i kapitalstørrelse, men det har virkelig været et navn. Ikke? Den helt store er jo UBS, ikke? Union Bank of Switzerland. Men ham her har jo været en ordentlig nedtur, og så blev der pumpet nye penge ind i den, og de måtte hente dem i Katar eller et eller andet sted dernede og alt muligt. Og nu er han så kommet ud anden gang, hvor nu er det sådan, at det amerikanske finanstilsyn, SEC, som er kommet ind lige inden, at de skulle komme regnskabet, og kom brokser over noget. De nedtoner til at begynde med, at det bare er noget nye opstillinger af cashflowet baglæns og sådan noget i 2020 og 2021. Det kan jo være lige meget. Det er jo sådan historiske oplysninger. Men pointen er bare, at man har ignoreret lidt, at faktisk er det en af Europas vigtige banker, nu er det ikke en af de allerstørste, men en af de vigtige banker, som er gået bagud af dansen, og det var jo lidt, altså når det faldet så meget, hvis du kigger på aktiekursmæssigt, er det jo en katastrofe, at den er ligesom gået noget i hundene. Og det er jo noget, man har glemt, og det, jeg vil sige, at han er jo vigtigere end den der over i Silicon Valley der. Og det er som om, det var underligt også sidste år, og der var ikke noget, der tog det alvorligt. Nå, men det var det, de sad bare og råbte hurra, fordi nu er der nogen, der var tosset, de ville komme 30 milliarder kroner op på midten. Nervositet på markederne, i hvert fald ser det ud til nærmest over hele kloden. Lars Persson, generelt set, hvis vi er på indeksniveau her i vores del af verden, hvor langt nede er vi så? Ja, altså Danmark klarer sig sådan forholdsvis okay, faktisk kun ned med 1,1. Svenskerne er lidt hårdere ramt med 2%, så det er spændt, vi ligger sådan i hele Europa, og Asien lukkede jo også pænt nede. Det var Kina, der førte lidt an i nedturen, men jeg synes, jeg nærmest så, var det 3% i mit... Hang Seng ned med 3%, og Japan kun 1,9, og det australske indeks var nede med lige omkring 2%, så der blev der gået til stålet rundt omkring og lige høvlet af. Og det er jo også, fordi vi ligger på sådan en, jeg viste Svendsen, inden vi gik ind, at vi har jo egentlig haft en, hvis man kigger på dagsniveauet på S&P 500, så har vi haft en faldende tendens siden februar måned. Men inden i den periode, så hvis man tager det lidt op i højre helikopterperspektiv på ugebasis, så har vi stadigvæk en opadgående trend, men de der 39, som vi nu danser rundt om som katten om varme grød, de skal helst ikke brydes, fordi så har vi ikke på ugebasis en opadgående trend. Så bliver den virkelig brudt for alvor. Så det er egentlig det, fordi det gør ikke noget, måske at det hopper og danser lidt på dagsniveauet, men når vi først får et brud på ugebasis, så er det sådan lidt den lidt større tendens, der vender rundt. Så vi skulle helst have, at vi... Og det får vi jo måske med dagens kongetal. Der har vi jo en forventning om, at der kommer 220.000 arbejdsløse. Og der kan man godt sidde og sige... 220.000 nye job skabt for landbruget. Ja, det er den anden vej. Men det sjove er jo, at de sidste par gange, der er det jo hele tiden overgået. Der har vi hele tiden sagt sådan noget 175 eller et eller andet i mindre. Så nu har man virkelig hævet baren, så nu kommer der sikkert et tal, der ligger under det der, sådan så at markedet kan blive glade. Spørgsmålet er selvfølgelig, om vi tør tage chancen hen over weekenden, og om det alligevel er for sent, så det bliver lidt spændende. Lidt glæde kunne vi i hvert fald godt bruge. Markedet er rimelig surt derude. Det sluttede meget surt i USA, og vi fortsætter sådan en sur tendens her i europæiske tid. Men det er, som du siger, Lars Persson, en vigtig dag på nøgletalsfronten, der lander altså non-farm payrolls fra USA senere på dagen, og som du siger, det er altså omkring de 220.000, der er forventet. Sidst, der var det jo altså 517.000, hvis vi kommer op i det niveau, så tør jeg slet ikke at tænke på, hvad der sker. Vi Jesper, kan jo glæde os over, at Biden, der er 84 år, han vil stille op igen. Jamen, det er da fantastisk, ikke? Jeg synes, det er så... Hvad har det med noget at gøre? Nå, jamen, du vil gerne have positive nyheder. Nå, okay. Så er det okay. Positive nyheder, han vil stille op igen. Jamen altså, vi kan godt finde på andre positive nyheder. Blandt andet, at I er med mig i studiet i dag. Humøret er højt herinde. Det er det måske ikke ude på aktiemarkedet, men det er sådan set lige meget. Jamen, du kan skrive ind til os. Det er også en anden, jo. Ja, det er jo kom den ind. Med, jamen, det er jo den der med, at præsident Xi, han er blevet valgt med 2952 stemmer mod 0. Det er jo fantastisk, og de siger ham, som overvejer at stille op, han vil nu måske prøve at blive formand for Nye Borgerlige. Okay, det er fredag. Du kan skrive ind til os, hvis du har spørgsmål eller kommentar, så er du meget velkommen. Det har Jesper allerede gjort, og han er kommet på min liste over den, som kan vinde en præmie. Og tada, vi har ikke flere cover, men det bliver simpelthen... Vi skifter over til t-shirts. Så Jesper, der kommer en t-shirt på vej til dig. Ja. Der står Millionærklubben på. Det er fra Jørgenvester. Ah, men den er da flot, synes jeg. Du må nødt til lige det, sige... Det er one size fits all, ja, og Lars Svendsen, han mener ikke, han kan passe den. Men det kan det være, Lars, vi kan få strikket. Lars kan passe, Lars. I vil strikke en større ind til Lars Svendsen. Nå, Jesper, jeg håber, du kan passe t-shirten. Den kommer i hvert fald din vej. Og så er der også lige en ekstra ting, som jeg skal huske at sige. Der var mange af jer, der er bekymret for, hvordan det går med Michelle Nørgaard, hvorfor hun ikke er med i vores udsendelse. Ja, det er hun altså stadigvæk. Men Michelle har lige været en lille smule uheldig af at rende ind i noget sygdom. Og så oven i det, så var hun til gengæld heldig at rende ind i noget ferie. Så det er altså derfor, hun ikke er der. Og så skal jeg også huske at sige tak til alle jer, der deltog i vores eksklusive arrangement onsdag aften. Altså, Lars Svendsen, det var en fornøjelse. Endnu en gang. Det var mega hyggeligt. Vi kan lave sådan noget stand-up. Ja, men altså, ja, det var I gode til. Du og Per Hansen og Ole Søberg i Gatten Gas. Jeg vil bare sige, at der er selvfølgelig allerede et nyt eksklusivt arrangement klar derude. Billetterne er sat til salg. Det kommer til at handle om råvarer. Det bliver altså i april. Vi kører så nogenlunde et hver måned. Så næste gang bliver den 12. april, hvor vi altså har Ole Hansen blandt andet på scenen til at tale om råvarer. Jens Scherning fra Agrokura kommer også. Og Michael Friis Jørgensen, han kommer og gør os klogere på bæredygtige investeringer. Så gå ind på jurinvestor.dk/arrangementer, hvis du vil købe billetter til lige præcis det arrangement. Du skal også lige sige, hvornår man kan høre den. Ja. Hvornår er det der? Præcis, fordi vi er begyndt at optage til podcast også, når vi laver vores eksklusive arrangementer, og den bliver altså færdig her i løbet af weekenden. Den plejer at komme ud i lørdag. Så gå ind og find den der, hvor du plejer at finde din podcast. Tak, Lav. Det var godt, vi lige fik det med. Vi kaster os over spørgsmålet. Der er kommet et her fra Michael Tranekær i Vejle. Han spørger. Jeg prøver lige igen, så skriver han, fair nok, Michael. Vi skal nok prøve at tage, vi får mange spørgsmål, så vi når altså ikke dem alle sammen. Vi prøver så godt, vi kan. Skal jeg sælge eller købe flere ISS-aktier? Jeg har en investeringshorisont på 4-5 år. Ja, ISS, de her, er der nogen, der vil lægge for? Ja, det er jo sådan en kort udgave, det er, at børsdrengene er meget glade for den. De har købt historien om, at han stort set har reddet ISS og fået det på fodet igen. Hvad med børspigerne? Ja, det er, MK, men de har ligesom et historien, og så prøver de at løbe foran og få den tilbage. Men altså, jeg tror, var det ikke 2 kroner, jeg mener, han kunne få lov at låne i banken for at udbetale udbytte, ikke? Altså, han skal jo ind i banken for at låne pengene, ikke? Så, altså, nej. Jeg mener, det var et par år nu før, den kommer op og svinge, men jeg kan ikke rigtig se lyset i den endnu, men det er da rigtigt, at han begynder at få det til at pakke den rigtige vej, og alt det der, men det er, nej du, jeg har ikke meget lyst til at hoppe på den. Har du lyst, Lars Persson? Ja, men jeg har den selv hjemme, fordi at da vores ven fra Danske Bank, han satte sig i direktørstolen, tænker jeg, jamen altså, er der noget, de kan finde ud af derovre? Det er noget med, det er nogle Excel-ark, og det er det jo egentlig også, når man skal gøre rent. Det kan godt være, at folk ser en masse mennesker, der løber rundt og sådan noget, men det er egentlig også noget med nogle Excel-ark, hvor tingene skal gå op i en højere enhed. Og nu tester den 160, og det skal den nok lige, når den bryder igennem 160, så kan den købe nogle flere, fordi så bliver trenden rigtig. Kommer den ikke igennem 160, så skal han ikke købe nogen. Altså, okay. Og jeg beholder mine. Svendsen sagde det jo selv, det er jo langsigtet. Jamen, det, så kan man godt lægge sig der og lune sig lidt under dynen med ISS. Så ikke nogle vilde heste der, kan jeg næsten høre. Nej, godt. Jeg vi bliver det er også meget bedre at købe på 160 end på 147. Det skal du huske. det var en til Lars Pearson. Lars, du kan jo godt lide at køre, når de er begyndt at køre op af det, han henviser til. Det er det, han henviser til. Ja, men altså, problemet er jo, at du ved jo ikke, om 147 var bunden. Så kan du gå ud og købe en portion mere til 138 eller sådan noget. Det prøvede jeg jo med ALK, hvor man, hvor man ligesom tænkte, ej, nu er den færdig med at falde. Og så købte man en portion mere, og så tog den en tur yderligere ned. Så det der med de faldende knive der, det ved man jo aldrig, hvornår de stopper med det. Så ja. Vi har jo en anden udgave i går, der var det jo, synes jeg, en meget fornuftig mand jo, men altså Jackson, som siger, man skulle købe Novo på 1005, og så skulle man håbe på, den faldt 30-40%, så kunne man jo købe nogle flere. Sådan er der jo mange måder at handle på. Nå, vi bliver hos dig, Lars, fordi at Flemming i Horsens, han skulle godt tænke sig at høre lidt om svenske ejendomsaktier. Hvad siger du til dem? For eksempel Fastighetsbalder. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Ja, det skulle lyde lidt svensk. Ja. Der er også kommet en dansk afdeling, skriver han. Kender du til? Ja, det hedder bare Balder på Balder B på... jo, men altså problemet med den svenske fastigheds... nu hedder det ejendom. Det er lidt talt dansk. Ejendomssektor der, det er jo, at... de er jo lidt presset på grund af, at de falder så meget. Altså, den svenske ejendomssektor har været glohed hele vejen op igennem de sidste 4-5 år, fordi at renten er blevet lavere og lavere, og nu skal de jo til at betale voldsom rente, og det er jo nogen, der har fået nogle rap over fingrene. Og vi er jo ikke færdige med at se den svenske Riksbank hæve renten, om det bliver 0,5 eller 0,75 i april måned, fordi at det virkelig ser skidt ud med den svenske inflation. Fordi at blandt andet, at de har så dyre elpriser og ikke rigtig kan få dem ned, fordi at deres kernekraftværker ikke virker. Så jeg vil vente lidt, at det er rigtigt nok, at nogle af dem har fået lidt medfart, positiv medfart her i årets start. Men jeg tror, vi får en periode, hvor at, de bevæger sig sidelæns. Så jeg vil vente med svenske ejendomsaktier et halvt år eller sådan et eller andet, så vi ser den svenske, finde ud af, hvor den svenske rente i virkeligheden ender. Godt. Vi går videre til Troels, som skriver ind om Bor Drilling. Lars Svendsen, den kan du så få lov til at kigge på. Han skriver, at den er steget voldsomt ved runde den aktie, spørger han. Ja, altså, hvad tænker du om Bor Drilling? Hvad har du at sige om den? Ja, altså, det er jo et norsk baseret selskab, som jeg ved ikke, om det er flyttet til Amerika. Det er der, du kan finde den i hvert fald på det system, jeg har her hos Saxo. Men jeg kender den kun meget lidt, og jeg vil gerne, hvis vi kunne vende tilbage til den på mandag. Det kan vi da godt. Fordi, hvad hedder det? Altså, Borreks-selskaber er jo kommet noget tilbage, fordi de går bedre på grund af olieprisen, ikke? Og vi kender jo vores eget her, Mærsk Drilling, der er blevet til Noble. Men altså, jeg mener, han har jackups og dem til lavere vanddybder. Den anden har jo til de store vanddybler, men stadigvæk jackups, og så også nogen, der flyder. Det er lidt trickigt med dem, fordi det er jo også, og det hvis nu alle dem, der godt kan lide at være grønne og har de rigtige meninger, alt det der, så kan sidde og være det heldige og glade for sig selv som danske forbrugere. Ah, rolig nu. At der bliver jo ikke... boreindustrien har jo fundet ud af, at oliens tid vil stoppe, og derfor så bliver der jo ikke bygget flere borerik og alt det der. Så derfor kan man sige, at det er jo en industri, der er en solnedgangsindustri, som vi kører nedad, og hvor, derfor vil de jo formentlig også få nogle gode år, fordi skal stadigvæk bores og udnyttes mest muligt af de felter, der er sådan noget, men der bliver ikke helt nye ressourcer ind i det, vel? Og det gør jo så, at de ligesom kan være heldige at vride penge ud af det, men det er jo ikke noget, der er... Altså, der er jo ikke nogen fremtid i det, vel? Altså, populært så. Okay. Jeg mener også, de har været igennem en eller anden rekonstruktion. Det er jo synderigt. Det er vi næsten alle sammen. Ja, netop. Godt. Jamen, så kom vi lige omkring den, og Lav, du samler lige op på den, og så tager vi den på mandag. Flemming i IKAST, han kunne godt tænke sig at spørge, sådan her mange i panelet er jo glade for energiselskaber, men hvad mener panelet om energihandelsselskaber, som for eksempel norske Volu? Jeg kender det ikke. V-O-L-U-E. Det siger mig ikke noget. Siger det jer noget? V-O-L-U-E. Volue. Ja. Er det børsen, så? Volume, ja. Nå? Jamen, Kæsten, har du fundet frem der? Jeg har fundet frem. Ja, de har jo så ikke klaret sig så godt, og det vil Ja, så altså, hvis man nu skal have sådan... jeg kender ikke selskabet, men ud for den tekniske analyse, så er det jo, så er den jo faldet i grøften igen. Den lå i under 25 i juni-juli sidste år, efter at have ligget i 65 i november 21, og nu ligger den under 25 igen. Altså, problemet er vel, hvis man sælger nogle kontrakter til nogle forbrugere med en fast aftale, og man så skal købe det dyre, eller og nu omvendt. Så det ser ikke ud, som om den klarer sig så godt. Så teknisk synes jeg, at den ser ud, som om at man skal holde snitterne væk, men det kan da være, at man skal lægge en alarmlinje ind, og en kandidatbænk og alt muligt sjov ballade. Nå, men fordi at det kan jo godt være, at der kommer gang i den på et eller andet tidspunkt, når vi får et mere... Og det er vel det, vi er ved at se, en mere normal energimarked. Men jeg kender den faktisk ikke, så du har aldrig hørt om den, Svend. Nej, jeg vil bare sige generelt om det der, at de, der handler med energi, har jo generelt set klaret sig langt, langt, langt bedre end dem, der har fremstillet energi. Fordi det er lidt absurd, men fordi i hvert fald inden for el. Og jeg ved så ikke, om det er der ham her, her fyren er, ikke? Og der har vi jo nogle meget, meget store nogen, men de er jo så ikke børsnoteret, ikke? Der er jo blandt andet Trafigura, er der en, der han kom med kæmpe overskud. Han vil endda bruge en hel masse af sine penge til at købe tankskib for. Er det ikke? Det bliver jeg glad for. Det kan jeg godt sige. Men det er jo sådan noget, der ligger tæt op af dem, ikke? Ja. Men bladen har også været det, alt det med politikerne og skat og alt det. Man har jo lavet en ekstra skat, eller bedt om at få lavet det i EU, ikke? Op fra og ned. Og hvad hedder det? Men det her rammer jo, som jeg forstår systemet, jo dem, der fremstiller energi. Det rammer ikke dem, der handler med det. Og det vil sige, alle de der, der har taget kassen og spekuleret, nu kan vi jo så få 7 mand efter os, ikke? Men de løber jo med pengene, mens alle dem, der laver det, og som vi er glade for, og gerne skulle lave endnu mere, dem slår man i hovedet med ekstra skat. Det er jo noget absurd, men så derfor er i virkeligheden, så har handlerne i EU jo været privilegeret i hele det der spil der. Og der var jo tale om forleden, der er et, der hedder Gunvor, eller et eller andet meget, meget stort. Og der er også nogle amerikanere, som skulle, nu ville, var det Qatar eller sådan noget, der ville købe dem, mener man. Fordi okay. De har jo altså lavet kassen, og det mener jeg jo også gælder for Glencore, okay. Som er inde i det der. Så der er lidt, man kan holde øje med der. Så det fejler markedet, og alt det, der fejler absolut ikke noget. Godt. Lad os hoppe til Jinhui Shipping for Kasper fra Vesterbro. Han vil gerne have, at I kigger lidt på den. Han skriver, både Lav og Lars har været ind over den. Den fik gevaldige tæsk i sidste uge. Mm. Men i sommer der beregnede Lav dens indre værdi til at være flere gange den nuværende kurs. Er vi stadigvæk deroppe i potentiale, eller skal den sejle agter ud? Ja, og Michael Friis har købt den herinde faktisk. Jeg ved ikke, om han stadigvæk har den, men han skifter den. Han har solgt den. Han lavede en hurtig forretning, du ved nok, ikke? Så. Ja, men han ramte den for, næsten, som man siger, lige i... Det er som at gå på Hjallerup Marked med Chris Jørgensen. Men Jinhui er jo kommet ud med et regnskab, som kom vist den 28. februar, sidste dag, hvis de må, i Norge, tror nok. Men han nedskrev så sin skib, sidste år skrev han dem op, og det er jo det, der har forskrækket folk. Så vil han betale et meget lille udbytte. Og det er jo en gang her i maj, tror jeg, ovenkøb. Det går ikke så stærkt med at få penge ud af systemet. Så, men jo, jeg har jo købt min på 9,5 og sådan noget, ikke? Og nu koster den 8,1. Og det er jo så det, der er balladen, at i virkeligheden er det jo et selskab, der lider mest af alting på aktiemæssigt af tillidsproblem. Fordi de længere tilbage i tiden, de havde jo altså, jeg har jo købt den her i september, oktober eller sådan noget, ikke? Men længere tilbage i verdenshistorien, der performede de meget dårligt. Og så lavede de en aktieplacering, som, hvor de der står bagved den, selv kom med aktierne og alt det der. Og så blev nordmændene deroppe, som var den primære lejre, stikhammerne tosset. Og ligesom sagde, at det her, det er... de besatte skræmmekrone, populært sagt. Og det er det, den aktien lider af. Og derfor vil han jo gøre sig godt, hvis han enten købte sig fuldstændig ud af børsen, eller fik det her til, og han skal jo genoprette tilliden på en eller anden måde, ikke? Mm. Det er gået meget bedre, at du siger, at min er faldet, mens Persson, der havde Bellships, har du den stadig med? Ja, selvfølgelig. Det er jo også bold. Mindre, det er jo medium size, det er 50.000-60.000 tons bold, både fine stadig at være, men ham er han klumler rundt, ikke? Og Persson, den rykker op af, så det er jo noget uheldig kombination. Jeg holder ud og bider mig fast, og er... jeg er jo bare lidt frustreret og sur, fordi det, jeg må spørge mig selv om, det er jo, kan vi stole på de her folk? Hvad svarer du selv? Jamen, enten er det her verdens billigste bolgeaktie, eller også så risikerer vi at blive taget røven. Mm. Og jeg tager chancen på, at det er verdens billigste bolgeaktie. Nej, du har også lidt at give af, Lars Svendsen. Ja. Det er fair nok. Jo, jo, det har jeg måske nok, men man har jo ikke lyst til selv at gå ud og... Altså, også en egen... Pearson går og står og griner af mig, ikke? Han har tjent 15%, og jeg har tabt 20 eller 15, ikke? Altså, jeg siger, det er kærlig min. Tror du lige, du tog en forkert bold? Ja, teknikken på Yin Hui, hvad siger den? Jamen, den er negativ lige pt. På grund af, at den lavede det der fald. Men gabet, hullet i grafen er ikke rigtig blevet lukket endnu, så altså, der er måske stadigvæk mere at komme efter, så... Men det er jo ikke godt, når tilliden er brudt, og det er jo også derfor, at det nok hænger, at det jo må være en af de billigste mål på PE-tal, må det jo være. Altså, ja, der er jo det med, at de ikke rigtig tjener penge lige på skuldet. Det gør de så ikke, men altså, så værdiansættelsen så måske, men så man skal måske sidde lidt, men det er jo også en, hvor omsætningen er lidt lavere i forhold til nogle af de andre selskaber, så ja, jeg har været omkring og fået et rap over fingrene, så nu valgte jeg en anden at danse rundt med. Det var så Bellship, og det gik lidt bedre. Ja, Golden Ocean er der også, ikke? Og så er der, hvem var der mere, Clavister, eller hvad? Det er lidt anderledes. Ja, det er en eller anden. Det er Kumbi Carriers, ikke? Ja. Det er Kumbi Carriers, men vi har jo en, der hedder 2020 Bulkers. Nå ja, det var det. Og så har vi en, der Himalaya. Ja. Og de vil gerne børsen til os i USA. Ja, og problemet er, at det er et skrivebordsfirma. Okay. De har afgivet ordre, der står det 8 skib, men de har ingen skib, og der sidder en mand sådan ved skrivebord for inden i et andet firma, og han får lov til at sidde og rumstere lidt der, fordi de er gået på børsen for at få penge til udbetaling. Og så håber de, at de får klappet den af. Og så har vi jo også et par stykker over i USA. Ikke? Der er jo den, der hedder GNK, som kode, ikke? Hvad hedder den ikke? GNK eller sådan noget. Og så er det den Friis var inde i Starbulk, eller var det dig? Nej, det var ja, han var også hurtigt inde og ude igen. Nå, I smider om jer med selskabsnavn. Det er herligt, drenge. Ja. Glimrende. Så vidt altså svar til Kasper, der har skrevet ind til os om Yin Hui Shipping. Det kan du også gøre, at du kan skrive om hvilket som helst aktie, du gerne vil have os til at kigge på. Nummeret er 42 42 0321. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Ja, Robert i Odense, han sidder og er lidt frisk. Han vil gerne høre jeres bedste bud på 3 finske aktier, der handler om en krigsrabat, som det giver mening at samle op nu. Han kigger lidt på Aspo, på Nokian Tires, på Kesko og på Elekster. Jeg ved ikke, om det er nogen, I kender, eller har I nogen andre bud på spændende finske aktier, som måske handler med en eller anden form for krigsrabat lige nu? Ja, altså, jeg har jo selv brændt nallerne, fordi jeg er jo gået lidt for tidligt ind i Nokian Tires, men det er jo meget godt bud. Altså, lå i 30 euro og måtte lukke en fabrik og slukke forretningen i Rusland og sådan noget, og handles nu i 8 euro, og jeg købte den vel i 10, så der har jeg da lige brændt mig lidt. Men jeg tænker også, at de kommer igen. Hvornår, det ved jeg ikke, men man kunne se Continental, der var ude. Jeg ved godt, de laver alt andet end dæk også, men de havde jo et knaldgodt regnskab. Pirelli var så lidt dårligere, men jeg sidder og kigger lidt på, hvordan det er gået med de der dæk-selskaber. Men det går godt alligevel i den der branche, så jeg holder min Nokian på trods af. De andre, dem kender jeg kun lige af navnen. Hvad var det, du sagde? Aspo? Aspo, den kender jeg ikke. Elekster, det... Ja, hvis noget detaljhandel, ikke? Eller Elekster. Nej, det er Kesko, der er detaljhandel. Aspo har en fin stigende trend, var lå også omkring 11 og handles nu omkring 8-29 og har en positiv trend. Så jamen, altså, hvis man bare er ud for trenden og ikke har lavet nogen... Det er jo noget logistik, som de ligger og ruder med, så... Det kunne man muligvis... ud fra trenden vil jeg godt ture. Jeg vil selvfølgelig lige sætte mig ned og læse lidt om selskabet, inden jeg bare kaster mig ind i det. Så, ja. Okay, altså Kesko detailhandel, så vidt jeg kan se, og Elekster, er vist sådan noget med mælkekartoner og den slags. Måske sådan en Hartmann Pangdang, jeg ved det ikke. Jeg vil sige, der er også en af vores... Pearson, jeg sidder jo en gang med morsomme, og keder os på morsomme finske selskabsnavn. Og det er dem, vi har kigget på, hører faktisk i den profil, det er den der Olvi. Og Olvi, det er et bryggeri, og den koster omkring 30, men den er faktisk faldet meget, den er blevet halveret. Og det der er problemet der, så vidt jeg forstår det, det skulle være meget fornuftigt, og sådan en gammel bryggeri og alt muligt, men de er meget store i Belarus. Og det er jo et, altså Belarus, det er jo lige så slemt som Rusland, næsten, så hvad hedder det, og det er ikke så godt, hvor de ligesom har fået, og de har måttet fortælle her, for der kom med, jeg føler sådan lidt mere i den, ikke? Det er også i en minder om det der ord, der hedder Olfi, det er ham der, der ved en masse om militæret der. Ja. Men sådan set burde det være ret interessant, de har også noget af de baltiske lande, udover Finland selv, men hvis sådan en aktie snubler, og som det er jo også det, manden her sidder og taler om, at så skal man jo være ude med riven, måske når de er lidt nede. Ja. Og, fordi de går jo ikke ned om hjem, men så skal de op igen, ikke? Okay. Men der er jo også ham her, hvad med en helt anden aktie, Per, som vi har talt om før også, mærkelig navn, Yit. Yit. Yes. Det er jo et entreprenørfirma, som har lavet meget byggeri i Rusland. Og det nu fordi det er ikke, jeg er ikke en, jeg sådan kigger på, men jeg kommer bare i tanke om, hvis han nu som... Er det ikke det, du plejer at sige, er Yit? Jo. Er det ikke sådan, du taler om men, det selv? Men hvad hedder den har også været en faldende trend. Den var i... Hvis han har glemt det over med alt muligt. Ja, den lå i 5 euro inden krigen, eller næsten... Den havde en faldende trend inden, så den havde sådan lidt halvskidt. Men Olvi er også interessant i, at de købte vestfynsk bryggeri. Det er nok, I skal redde det. Ja, netop. Det. Men den er i faldende trend også YIT, så man kan godt grave nogle finske... Altså udmærket tænkt det, Robert. Og så undgår du også... Det, der rammer mig lidt i min portefølje i øjeblikket, det er jo de der forbandede svenske og norske kroner, de er jo fuldstændig, de er jo udbumpet og har det skidt. Hvorimod, hvis du spiller lidt i en euro, så har du det lidt bedre. Og en anden ting, hvis du lægger mærke til mange finske industriselskaber, mål på PE-værdi, de er faktisk lidt billigere end de svenske. Så det kan godt være, at vi skal kigge en lille smule mere til Finland her i det næste halve til hele år, end vi har gjort tidligere. Ja, okay. Jeg vil så vi sige, holder jo, med de finske aktier. Altså min finske satsning er jo, har jeg sagt før, Outokumpu, som er rustpistol. Ja. Og den er faktisk på vej opad. De har fået saneret, de har ikke nogen gæld mere. De betaler ubeløb. Vi sidder og venter på at få 0,35 euro her omkring 1. april, og den koster 5,7. Og hvis du sådan ser på deres regnskab her, de tjener faktisk gode penge, og nu er alt godt, ikke? Eller på vej til det godt. Men pointen var, at sidste år, så havde de faktisk en ret pæn nedgang. Så næsten vil læse, altså en miniudgave af AP Møller, ikke? Og der er nedgang i volumen, men indtjeningen går bedre. Og så sidder jeg og siger, kineserne, det er den store konkurrent inden for rustpistol, ikke? Og det er jo så, hvor rustfri er det ikke, det? Ja, det er stål, men altså er det også rustfri? Nej, det ved jeg ikke. Men pointen er, at vi skal jo have kvalitetsvarer, og det kan de, at de kan lave også genbrug. Men hvis du har sådan en situation, hvor du tjener flere penge ved, at du producerer mindre, så er det jo klar, når verden skal til at køre igen, ikke? Wow! Ja. Så kører han så kører op. Så okay, hedder det, cool. Outokumpu, det er altså værd at holde øje med også. Ja, det mener jeg. Jeg har sat så meget på den. Men når vi taler om stål, så vil jeg ikke også gerne have, at vi lige kigger på SSAB, svensk stål. Er det nu, man skal købe, spørger han. Lars Persson, har du noget om det? Ja, ja, og jeg er enig med Svendsen i Outokumpu. Det er kun, fordi jeg ikke har nogen penge. Og jeg har lidt, men jeg gemmer lidt til senere. Jamen, den kører bare formidabel, og apropos, så kan man jo rive sig lidt i håret med de ting, der sker ude i verden. Nu der har der været en kæmpe jordskælv, og der er meget, der skal bygges op, og jamen, det er det rigtige sted at være, og vi skal have flere krigsmaskiner, der skal også bruges noget stål til. Hvorfor ikke? Ja, den er allerede steget 40% desværre i år, SSAB, så B-aktien i hvert fald, så... Det kan godt være, der kommer et lille setback, hvis vi får en kedelig periode de næste stykke tid. Men ja, jeg tror også, at man skal grave et stålselskab frem til sin portefølje. Godt. Så var vi altså omkring SSAB til Erik, der havde skrevet ind til os. Vi hopper lige til et spørgsmål, som er lidt mere af sådan en teknisk karakter, hvis man kan kalde det. Og det er også ganske udmærket. Vi behøver ikke kun at stå og tale om selskaber. Man kan også tale om alt muligt andet omkring investering. Og Morten Dam i Virum, han har nemlig skrevet til os sådan her. Lad os sige, at man har 1 million kroner i aktier igennem Saxo Bank eller Nordnet, og banken lukker og slukker af den ene eller den anden grund. Kan man så i worst case have tabt hovedparten af sine aktier? Man har vist sikret et tab på op til 20.000 euro per investor, som frem banken ikke kan udlevere værdipapirer fra et værdipapirdepot, men hvordan er man ellers sikret? Nej, det er derfor, du skal huske at være navnenoteret, fordi så er det jo dig, der ejer aktierne, og ikke banken eller en eller anden stor masse, hvor at man ikke ved, om det er Lars Svendsen eller Bodil Gansen eller Lars Persson, der ejer aktierne, men hvis du har dem navnet noteret på dit depot, så burde du faktisk stå en VP-konto. Det var derfor, man snakkede lidt der om DeGiro. Det var sådan noget mere sådan, bare det havde de nu VP-depot og sådan noget. Der var et eller andet der, dengang de i hvert fald åbnede op, og ja, men det var vist ikke helt... Så altså, du har et VP-depot, og der ligger dine aktier, så om banken går ned om og hjem, det burde ikke være noget problem i min optik i hvert fald. Så ja. Og hvordan får man navnet noteret sin aktie? Skal man tage aktivt fat i banken, eller sker det automatisk? Jeg tror faktisk bare, man skal sætte et flueben et eller andet sted. Ja, det er mange steder i hvert fald, at der bare er sådan et kryds, man kan sætte. Du skal sætte dig med en stor kop kaffe her på søndag, og så skal du gå igennem din aktieportefølje, og så ellers kan du logge ind på din investorportal også, at de forskellige selskaber har, enten der kan man sætte et flueben, eller også kan man gøre det over i banken, tænker jeg, hvor at det så... Når du køber en aktie, automatisk bliver navnenoteret. Jeg tror faktisk, det er så nemt, at du inde i banken kan sætte et flueben. Så... Er det samme regler, der gælder, om det er ETF'er eller fonde eller alt muligt andet hejs, man ejer? Nej. Nej. Hvad så? Nu er det jo ikke... Ja, nu skal man passe på, hvad man siger, fordi jurister, det er jo fandens bombestok. Men og alt det der. Det er det ikke, og det skal man... mener jeg, en af de ting, man skal huske, også med hensyn til ETF og alt det der, at man skal have noget, hvor der er fysisk underliggende aktiver rigtige, og du har en rigtig vare, og ikke bare, at nogen har købt en futures på noget mod den anden en og alt det der, og heller ikke contract for difference og alt det der. Så har du jo din børshandler som modpart. Og hvis han så ligger nøgen og ikke har positionen, og når man gør det hele op, jamen så kan du jo få en lang næse, fordi så, er du jo, så bliver du jo lige pludselig forvandlet. Jeg går ud fra, at du så bliver kreditor, bare almindelig kreditor i det der bo. Så der kan det gå galt. Men hvis man har en ETF, der har fysiske varer liggende, altså det er rigtige aktier, som de har liggende i ETF'en, så burde man være home safe. Ja, det burde man være, og det siger jo, fordi en af dem, som jo er, mener jeg, forekommer at være seriøse, men det er jo altid noget, det er jo et gidemarked, når du når ned på fine print, ikke? Men som jo også viste dengang, det gik ned i USA med alle de der, obligationer og kryds og tværs og alt det der. Men vi har jo haft ham herude fra, hvad verden hedder, de der to drenge, noget med Otania, eller hvad de hedder, de der? Ja, de der. Otania. Hvad? Otania. Otania, ja. Og de to brødre der, ikke? Ja. Og de er jo fornuftige, ordentlige mennesker, ser det ud til. Og de er jo netop, der spurgte jeg jo også ad om det der problem, og der sagde han, at det er noget, de som ordentlige mennesker gør meget ud af, at når de, fordi de bruger jo de der ETF'er for at få investering i markedet, det er den måde, de tænker på, ikke? Og så regulerer de sig op og ned, og så noget efter risiko og alt det der. Men at de sidder møjsommeligt og kigger efter, at de der ETF'er, de køber, det er nogen, som er baseret på rent faktisk eksisterende depoter. Og så kan du sige, så kan banken gå ned om hjem, og banken kan snytte alle, og der er jo risiko i flere led, ikke? Men så er jo grænser for, hvad man kan gradere sig mod. Men det gør han, fordi han vil heller ikke købe noget, hvor... Det er sådan noget så papir. Otania Invest har styr på det. Det lyder også som om, at man lige skal tale med sin broker eller sin bank om, hvad det er, der er sådan det underliggende, eller i hvert fald læse ned i de prospekter, som der måske ligger på ETF'en. Lars Persson, havde noget til? Ja, men der, hvor det er mest farligt, det er jo de der CFD'er. Altså om der ligger, er det et syntetisk eller er det rigtigt? Altså der havde jeg faktisk fat i Saxo Bank her forleden dag, fordi jeg har en kunde, der har nogle CFD'er og spurgt for han nu udbytte, fordi han har nogle AP Møller. Det gør han omvendt, hvis du holder CFD'en hen over perioden, hvor de udbetaler udbytte, jamen så er det jo dig, der skal sende udbyttet videre faktisk, så det skal man jo bare lige huske. Okay. Ja. Godt, der er, altså, man skal lige gøre sit hjemmearbejde. Det skal man. Cool. Søren i Kolding, han sidder og kigger lidt på Top Danmark. Han skriver, nu har I snakket for noget tid siden om tryk, og Lav vil ikke røre den med en ildtang. Hvad tænker han så om Top Danmark? Jamen, jeg kan ikke se, at der er sådan specielt noget sjovt ved det, fordi det er jo et selskab, som jo er ejet reelt af Sampo fra Finland. Og man har jo så solgt det der livselskab, og så har man udløjet et større beløb baglæns til Altså hvor hovedparten, halvdelen går op til den gamle mor i Finland, ikke? Jeg kan ikke rigtig se, der er noget... Det er et udmærket forsikringsselskab og så videre, men altså, der er ikke noget specielt sjov i det. Tryg har jo... Top har jo som aktie været, kan man sige, præget af det der Finlands eksperiment i mange, mange år, ikke? Og ligesom den måde jo ligesom drostet ned, ikke? Så man siger, de to aktier, der er i Forsikring Danmark, det er jo Almindelig Brand og Tryg, ikke? Så nej, men altså, og Tryg, det er jo fordi, jeg mener, at de skal fordøje det, de har købt i Finland, eller i Sverige og Norge, ikke? Mm. Og i øvrigt var det meget interessant nyheder, fordi den er slet ikke omtalt nogen steder. Den er endt ud i togen. For den der var derude, at Tryg ville rejse et formentlig ret stort obligationslån i svenske eller norske kroner. Og det må jo glæde enhver investor i Tryg, som har en børs lige på 100 milliarder, og en på papiret indkapital på knap 50. Men er der et lån, der løber af, Lars Svendsen? Ja, det ved jeg ikke. Men vi ved ikke rigtig så meget om det. Jeg mener ikke, de har, men jeg kan ikke svare dig nok, at det, der er interessant, at et selskab, den format, skal gå ud og låne penge. Ja, medmindre der er lån, alle. Der løber af, det ved vi jo som sagt ikke. Nå, men så har de, hvis de har 100 milliarder kroner, hvis man havde det, så var der nok ingen grund til at låne, og i det tid ikke, hvor valutaerne er helt nede. Skal vi ikke holde os til det, som vi ved noget om, i stedet for at stå og kommentere på ting, som vi ikke har læst ind i? Du låner jo... Jeg vil bare lige sige noget på Top. Der kommer altså 53,5 ud til per aktie, ikke? Og aktien handles i øjeblikket i 73, så falder kursen de der 50 kroner, ikke? Så, jamen altså, hvis man er på udbyttejagt, og tænker jeg, så er det da sådan nogenlunde sjovt sted at gå hen. Og forretningen, jamen den er røvkedelig, og den kører, så skal det jo nok gå det alt sammen. Så jeg vil da spise den. Jamen, det kan jeg godt høre. Glimmerne, ja, lad os hoppe videre til et spørgsmål her, der kommer ind fra en lytter, som ikke har skrevet navn på det. Sådan set også i orden, så kan man bare ikke være med i konkurrencen. Men det er også fair nok. Jeg har jo sådan set også trukket en t-shirt i dagens udsendelse. Ja, det gjorde det allerede. Jamen, jeg gjorde det fra starten af. Det skulle være spændende. I onsdagens afsnit, der snakkede jeg om, hvilke aktier, der kunne få gavn af en genåbning i Kina. Tror I, det kan påvirke lakseaktierne, da kineserne skal ud og spise på restaurant igen? Nej. Ja. Nej. Fordi det er så lidt, de sælger til Kina, at det flytter, jeg mener, det er et eller andet, cirka 10%, tror jeg nok, det er. Altså nej, den mekanik er meget lav. Den tror jeg ikke rigtig flytter. Men kan lytteren tænke, at kineserne flyver til Europa og spiser laks, og at vi så får et øget lakseefterspørgsel? Er det det, kunden eller lytteren mener? Det er svært at vide. Ja, men det er det. Fordi så kan der jo måske være noget ræson i det. Så er der måske et eller andet altså. Okay. Fisk, apropos, men det lyder som ikke som om I sådan på, altså sådan helt for alvor hopper på den, i hvert fald Lauger ikke. Persson kan måske godt komme derhen ikke, men, på et eller andet. Kan godt komme derhen og selvfølgelig stiger efterspørgselen på fisk i Europa, jamen så vidt jeg erindrer, så sagde Helge Larsen på et tidspunkt, at mængden af biologiske masse var ikke så høj i år, og vi har jo også set, at laksepriserne er begyndt at stige, så skal vi bare have lakseselskaberne med, jo, og de har det ikke helt alle sammen lige så godt. Nå. Der skulle komme, faktisk er det noget, jeg er i gang med, hvis nok i dag skulle der komme et eller andet fra Norge om den der skat. Et eller andet regerings udspil eller en afklaring eller noget. Det er jo altså et lovforslag, de har sat op i Norge om, at der skulle lægges en ekstra skat på lakseselskaber, på fødevareselskaberne, som eller var det kun fiskeselskaber? Laks deriblandt selvfølgelig på 40%, og der skal altså komme en afklaring her i løbet af marts. Jeg ved ikke, om det lige præcis var i dag, men det holder vi selvfølgelig øje med. Når Kasper på Frederiksberg, han kunne godt tænke sig, at vi lige kiggede på Bauer. Skal vi sige ja til kapitaludvidelsen på Bauer til 6 euro stykket, spørger han. Lav, har du noget bud på det? Jeg har meldt pas på Bauer i lang tid, fordi de er jo gået forfærdeligt dårligt. Og nu har de måttet, og de har også haft noget i Rusland, som de har, jeg ved ikke, om de har forladt det helt, eller hvad de har gjort dårligt. Altså, hvor de laver entreprenørarbejde, lidt ligesom Per Aarsleff gør. Halvdelen er sådan noget, og halvdelen er at lave maskinerne, og den med at lave maskinerne er god nok, men den anden er jo noget mere tricky. Der er de så kommet i klemme med noget af det der, og de kører meget konservative regnskabsprincipper. Det er jo ikke så godt, når man laver store ting, så kan man jo komme til at nedskrive mange ting. Men den er ligesom out, og de har jo måttet hente en ny ejer, jeg ved ikke, hvem han er, ejer en, fordi familien ligesom ikke rigtig kan spytte flere penge i kasseapparatet, de ejer halvdelen. Så jeg vil sige, nej, du, den er, der er pause, og vi må vente på, at det bliver bedre, og så kan det være, at nye ejere kan få være med til at genrejse butikken, og at nogle af alle de der problemer, de har rundt omkring i verden, bliver... Så nej til kapitaludvidelsen? Ja, jeg vil sige, jeg vil ikke være med, okay. hvis umiddelbart betragtet, men jeg er ligesom bare sådan, så nu må det jo vare nogle år indtil de kommer på fod igen. Ikke? Mm, godt. Tom i Sønderborg, han kigger lidt på sølv. Han siger, vi hører tit om guld, kobber og andre råvarer, men hvad bruges sølv til ud over smykker, og hvordan ser panelet på sølv som investering? Lars Persson, vil det være noget, du kunne finde på at hoppe på? Både ja og nej. Altså, men på, at det er jo både noget, der bliver også brugt til industrien, og at der er mange færre miner, så det er lidt mere måske interessant i og med, at hvad er det egentlig, vi bruger guld til andet end måske handle med, eller bruge til noget på, ja, som diamanter, lige vil sige, som smykker. Så ja, sølv er interessant, men altså, det er en faldende trend, ligesom som guldet har været, så... det er ikke ligefrem, jeg står på spring for at købe mig en sølvmine, så man må lægge nogle alarmlinjer ind og holde øje med, hvad der sker. Og spørgsmålet er jo også, om man ikke hellere skulle købe nogle af dem, der hjælper sølvminerne med at udvinde sølvet, altså sådan noget Sandvik og alle de her andre gode gutter. Det tænker jeg er måske sjovere, men der er ikke noget at komme efter, i hvert fald teknisk på sølv lige i øjeblikket. Lars Svendsen, sølv, hvordan ligger det i dine tænder, må jeg lige vil sige? Ja, men faktisk ligger sølv meget godt, fordi det er, jeg gør mig jo ikke rigtig i de der, hvad hedder det, nu er der nogen, der spærrer mig af med de her computerværk, men hvad hedder det, sølv er faktisk en vare, jeg godt kunne have lyst til at investere i. Fordi jeg mener, at sølvprisen er noget lausig, altså virkelig, virkelig svag, og den har jo slet ikke det der begejstring, som guld har, fordi ligesom det er sådan, nu er der problemer i landet, så kan vi gå ind i guld, det er ligesom den sidste bastion, ikke? Og i virkeligheden så er platinen nok den prismæssigt nok den bedste at være i, sådan som det ser ud nu. Og jeg noterer prisen ned ved uskyldig hver morgen på platin også, men hvad hedder det, at sølv er faktisk interessant, og jeg kunne godt have lyst til at begynde at købe mig lidt ind i det der på en eller anden måde, og det bliver jo så sølvminer, eller mine selskaber, som også laver, hvad hedder det, sølv. Men, og hvad kunne de hedde? Ja, det er jo så det. Jeg er en af dem i gode gamle, var jo Newmont, men jeg ved ikke rigtig, om han er der mere, men det er, altså, man kan sige, at det er en af de der steder, hvor man godt kunne forestille sig, at der kommer en, bliver åbnet for noget, hvis folk begynder at synes, at nu skal de købe noget mere. Men det er jo sådan noget putte gemme. Men der er jo den, der hedder AG, for eksempel på den amerikanske børs, og der er en, der hedder FSM for de der sølv ting, og så er der en, der hedder EXK. Så ja, og så har vi jo egentlig også en finde. Er det ikke den der hedder, nu skal vi ud i noget finsk, det er aldrig særlig sjovt, undskyld mig Finland, men nej, der er i hvert fald en eller anden finsk Sotkamo Silver. Jeg tager den heller på tickerkoden, 2 sekunder, vi skal lige over og finde en tickerkode, det er fredag, det går ikke så hurtigt åbenbart af en eller anden grund her. Der var den, den hedder, så gør den det der, så skal vi lige gøre sådan noget. Rolig bolig. Jeg bliver utålmodig. Der er kunder i butikken. S-O-S-I-1 hedder den over. S-O-S-I-1. Ja, sådan tror jeg, den hedder. Og finske sølvmine. Godt, så fik vi lige et par bud på, hvor man kan kigge efter sølvinvesteringer, men det er altså minerne, som I... Du kan droppe det der et tal. S-O-S-I. Så ved vi, det er den. Glimrende. Det var til Tom i Sønderborg. Vi hopper til Hillerød, hvor Tony han sidder og kigger lidt på ammoniakproducentaktier. Han vil høre, om jeg har nogle gode bud på, hvem der laver sådan noget. Ja, det er der ikke så mange, der gør, så vidt jeg ved. Men vi har jo Yara i Norge, og det var jo gamle dage Norsk Hydro gødning, som er meget, meget stor inden for ammoniak. Og så er der jo en fyr nede i Belgien, som hedder... Holland, undskyld, ja, det er rigtigt, Peter. Det hedder OCI, mener jeg, det er det, han hedder. Og OCI, ja. Mm. Og hvad hedder det? Men og det eneste, jeg er kommet i forbindelse med ham der OCI, det er, at de har, det er jo meget også noget følsomt noget, fordi der er energi, man bruger meget energi for at lave, normalt bruger man naturgas for at lave ammoniakken, men pointen er, at de har lavet et, eller er på vej med et meget stort projekt nede i Egypten sammen med Scatec Solar, hvor Scatec skal lave noget solfarme del, og så skal de skal bruge energi, og så skal UCI lave ammoniak ud af alt det der energi, der kommer ned. Og det er sådan sagt power to x, men, altså, hvor det så bliver til ammoniak. Men det er meningen er, at det skal bruges til kunstgødning, ikke? Men det er de to, jeg kender, som er i det der så, felt. Men altså udmærket set, at der skal bruges noget mere ammoniak, så spørgsmålet, om man skal gå den ene eller den anden vej, det må man lige sådan sætte sig ned og lave noget. Og vi har jo herhjemme i Danmark jo Haldor Topsøe, men det er jo desværre ikke børsnoteret, som jo er den store ingeniørfirma i at lave ammoniak for fabriksproduktionsanlæg osv. Og det er jo også derfor alt med Power to X. Jo, der taler man jo også direkte om, at ammoniak kan blive en måde at lave et brændstof, som man kan slæve rundt på skib især, ikke? Så jo, det er på vej ind i... Godt. Men det er bare prisfølsomt på kostsiden med alt det der energi, ikke? Ja, så der er selvfølgelig... Også der er der noget, man skal holde øje med, inden man lige kaster penge ind i for eksempel Yara. Det var altså Tony i Hillerød, der har skrevet til os. Den sidste, som vi når at tage med her i dagens udsendelse, tror jeg, det er en lytter, der skriver om Atos. Og Lars Svendsen, den er til dig. Hvor langt skal den op, lyder spørgsmålet bare sådan helt simpelt. Ja, jeg vil sige, hvad det er. Det er jo et meget stort softwarefirma i Frankrig på med 100.000 ansatte. Det er jo gået helt forfærdeligt ned. Aktien er faldet fra 100, og der er noget 40, begyndte jeg at kigge på den, og jeg købte den på 27, og så kom der en helt stor plan, det skulle rekonstrueres, eller ikke rekonstrueres, altså sådan gældsen, men den skulle deles op i to og af mod andet, og så røg den helt ned og vendte. Jeg har været nede i 8. Nu er vi nået til 14,7, og det er en TGO-kandidat, som jo nogen kunne finde på at købe, men der er ikke nogen, der har turde gøre det, fordi de har gået så katastrofalt dårligt i børsmæssigt, aktiemæssigt, eller sådan, det, der inde i butikken, ser ikke så dårligt ud. Men jeg købte jo på 25, og jeg håber, at jeg kommer tilbage på 25, men jeg sidder over, jeg har den jo herinde. Jeg købte herinde på 25,9. Men den har været helt færdig, og nu er den på vej tilbage. Og de laver fik så en af de der aftaler med dem, der laver Airbus, om at de ville gerne købe noget af deres virksomhed og sådan noget. Men den minder strukturmæssigt meget helt den der ballade, der foregår i NNIT, som skal opdele sig i to af det der, en for ny software og en for drift. Men det vil de også gøre dernede. Men, hvis du har mistet tilliden, Lars Svendsen, hvorfor skipper du den ikke? Jamen, du sidder jo i suppedasen, og så skal du prøve på at komme. Det er jo ikke nogen firma, der ser ud til at gå nedenom og hjem, men det er jo bare, altså, de har ikke grebet om. Det er 100.000 kloge folk, der sidder med deres røv og glor i en computer og siger, at de laver noget. Altså, hvad kommer det ud af det ingenting? Du er meget rummelig investorlag. Det er dejligt. Jamen, vi skal jo prøve at redde stumperne. Jeg tror ikke, jeg kommer til at tjene penge på den. Okay. Kan vi ikke sige det på den måde, så? Så kunne du jo bare slippe den. Nå. Jo, men det er jo bedre at nøjes med at tabe en 5'er end en tabe 10, ikke? Færdig. Okay, vi sætter et punktum der. Vi når desværre ikke flere spørgsmål. Og t-shirten, som vi jo altså har begyndt at dele ud fra og med i dag, med Millionærklubbens logo på, den ryger altså afsted til Jesper, der stillede spørgsmål ind, og med SVB Finance Group, det var der, vi startede. Det var altså den amerikanske bank, som faldt 60% i går, som trak hele markedet med ned og gav et rigtig dårlig stemning. Lad os se, om stemningen er vendt derude, Lars Persson. Hvordan står det egentlig til? Ah, så hurtigt går det desværre ikke, når vi er så meget nede. Vi er stadigvæk nede. Sverige er nede med over 2%, og danskerne 1,6%. Finderne 1,8, og tyskerne, jamen de er også 1,6. Så det er hele pivetøjet, der er nede, og kigger vi engang lige ud til de amerikanske futures, så sker der heller ikke så meget. Vi har de her konge- og nøgletal, som vi alle sammen står og tripper på. Jamen de fleste indeks, de er nede med 0,2 til 0,5 over i USA, og selv olieprisen får så også et gok i nøden. Det eneste, der er lidt medvind, det er guldet, så det kan da være, vores ven med sølvminerne kan begynde at... og spejde efter noget der i hvert fald, så der er ikke så meget hen der. Men non-farm payroll, som altså lander i eftermiddag, kommer I bare til at sidde og hvile på hænderne så indtil da? Ja, det tænker jeg. Fordi tænk, hvis nu tallet er rigtig godt, altså at der ikke kommer så mange i arbejde, som vi har gået og drømt, så tror jeg, at markedet kører op. Og omvendt, hvis der kommer alt for mange i arbejde, så får vi en mavepuster, og så er det alligevel for sent. Svendsen, skal du ud og lave noget her? Sådan en ja, jeg har beholdt min Norden over udbyttet, og den er så faldet 40 kroner på at afgive 30 i udbytte, så vil de spørge, og det har jo ikke været en god... Det er jo fordi, at der markedet er, som det er i dag. Ikke? Altså, de her, vi skynder os at sætte et punkt, som jeg håber på, at det hele det vender igen, så vi får lidt grønne tal på børsen. Tusind tak, fordi I lyttede med. Og husk, at der er altså billetter inde på euroinvestor.dk/arrangement, hvis I vil være med til vores næste eksklusiv arrangement. Rigtig god weekend til jer alle sammen derude. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.